ayaa lagu xasilayaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood. Markaa tumaaninadu waa alistiqraar waalta'anni wacadamu alcajal, qofku inuu sugnaado oo uuna degdegin ayaa waxa weye tumaanina la yidhaahda. Shaygiibuu ku xasilaya, muxuu iska ilaalinayaa degdegii, degdegii buu iska ilaalinaya. Markaa qofka tukanaya wuxuu hortaagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, yunaaji bikalaamihi, ilaahay buu markaa la faqayaa, waa weynaynayaa, ilaahay buu la faqayaa, waa weynaynayaa ilaahay, waa tasbixsanaya, waa ducaysanaya, cibaadooyin fara badan oo kala nooc nooca buu ku dhex jiraa qofkaas. Cibaadaha kala nooc nooca waxaa kulminaya magac keliya oo la yidhaahdo as-salaa, salaada tasbiix ee ku jirta, oo duca ku jirta, oo weynayn ilaahay la weynaynaya baa ku jirta, oo faqitaan ilaahay lala faqaya baa ku jirta. Marka cibaadooyinkaasoo dhan baa salaadii ay jamcisay oo ku jira, qofkuna salaadaas buu ku jiraa oo ilaahay buu hortaagay subxaanahu wa tacaala. Sidaa daraaddeed qofka tukanaya waxaa markaa laga doonaya inuuna salaadii dedejinin, uuna degdeg uuna wala imanin, oo ayna salaadii noqonin culays uu iska tuurayo shay culus. hadalka dadka qaar ka mid a yidhaahdaa salaaday naga rib, waa qalad. salaadu culays qofka saarano laga iska tuuraya ma, salaadiina tuki weeyaan. inkastoo laga yaabo inuu qofku u jeedo waajibkiina saaran aynu iska ridno oo kale, laakiin waa cibaaro aan wanaagsanayn. salaada waa lagu raaxaystaa, waa quratu lcayn, waa indhakudoogsi weeyaan salaada, waa raaxadii qalbiga, waa indhakudoogsigii waxa weeyaan, salaadu waa indhakudoogsi, waa nafta farax, waxay ku farxaysay weeyaan, naftu waxay ku degaysay weeyaan. marka salaadii caynkaasi ahayd inuu qofku ka qaado shay marka layska tuurayo un inuu kasoo qaado maaha. marka qofku waxaa laga doonayaa inuu salaadii tukado, rukuucdeeda uu ku xasilo, sujuuddeeda uu ku xasilo, waxa weyaan qur-aanka aqrintiisi uu si fiican u aqriyo, ducadii adkaarti uu la yimaado, waa haluma jar. markuu qofku caynkaada la yimaado, salaada dhadhankeedii wuu helaya, macaankeediina waa helaya, midhaheediina waa goosanaya, fadaaishii salaada ay lahaydna waa helayaa insha allahu tacaala. markaa yani qofku inuu salaadii ku dadaalo oo si fiican u tukada aad iyo aad u wanaagsan. marka hal xadiis buu keenaya baabkan, waana xadiis abi hurayra. wuxuu yihi markaa sheekhu raximahu llah, can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakhala almasjida, rasuulku masaajidka ayuu galay, fadakhala rajul, nin baa isna galay masaajidka, fasallaa, waa tukaday, uma jaa, dabeetana waayi markuu tukaday dabadee, fasallama cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam, nebiga ilaahay buu salaamay, faqaala irjic fasalli fainaka lamsalli. marka riwaayad kale waxa ku soo aroortay salaantii buu ka celiyey, faradda calayhi salaam, salaantii buu ka celiyey markuu salaamay. dabeetana wuxuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, irjic noqo oo fasalli tuko, fainaka lam tusalli maa tukanin adigu yahay. farajaca, waa noqday, fasallaa, waa tukaday, kamaa kaana sallaa, siduu markii hore u tukaday oo kale yuu tukaday. uma jaa, waa yimid dabeetana, fasallama cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam, nebiga ilaahay buu salaamay, isna salaantii buu ka celiyey. faqaala, dabeetana wuxuu yihi, irjic noqo, fasalli tuko, fainaka lam tusalli, adigu maa tukanine. salaasan, saddex jeer buu caynkaa ku sameeyey, wuu celiyey, wuu soo tukaday, wuu soo noqday, waa celiyey, waa soo tukaday, waa soo noqday. faqaala, deetana ninkii wuxuu yihi, waladii bacathaka bilxaq, waxaan ku dhaartay allaha xaq kugu soo saaray, laa uxsinu gayrahu, kan mid aan ahayn ka wanaajin maayo, yacni sidaasi aan ahayn ka wanaaji, salaada ka wanaajin maayo oo intaa waxaan ahayn ma garanayo. facallimnii, ibar. waladii bacathaka bilxaq, allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye, ilaahay buu ku dhaaranaya. wacalaa haada, rasuulka in lagu dhaarta ma banaan, ilaahay rasuulka dadku markay leeyihiin waa qalad. ilaahay oo keliya baa lagu dhaaranaya subxaanahu wa tacaalaa, rasuulka laguma darayo, lagu ladhimaayo, kelidii baa mutaystay in lagu dhaarto. iminka ninkani wuxuu ku dhaaranaya ilaahay, waladii bacathaka bilxaq, allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay, laa uxsinu wanaajin maayo gayrahu, كان غير كي ولاجن ماي كان من عنهاي ولاجن يعني صلاة أنت إن كفي عن لا يمن كريم ماي فعلمني بر. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة صلاة مركزك عد فكبر الله أكبر به ثم قرأ ديتناقر ما تيسر معك من القرآن بحي قرآن كوفو ضادنا أقري ثم اركع ديتنا الركوع حتى تطمئن راكعا إلى ركوع أدكوح سليسي ثم ارفع ديتنا الركوع لكسو توس حتى تعتدل قائما إلا استاق أدكو إيكاريسي ثم اسجد ديتنا سجود حتى تطمئن ساجدا إلى سجود أدكوح سليسي ثم ارفع ذاتنا كسرت السجود حتى تطمئن جالسا إلا فردتك حسنيس وافعل ذلك في صلاتك كلها صلاة ضرن عينك يال وصمين ننكا وحالله يقالنا ننكي صلاة دي سحمي بعلوم ذي يقالنا ننكي صلاة دي سحمي أيال إلى هذا وحوي وان كان رسولك انت ويمد رسولك عين عليه الصلاه دي حاجه جن واي اللي يقول صلاه ما هي اكثر هي صلاه سو علي صلاه دي نيكو خمهي با لي دخلها مركا مغي سنه waxaa loo oran jiray ninkan خلاد ابن رافع خلاد ابن رافع ايا لا يدخلها ninka magciisa waniga salaad xumeeyay weeyaan حديث كان وحلقي قاتها صلاة محا واجبة هين وكا يعني واحد تلماني صلاة وحيبها واجبك يوحا واجبك هين قابك هين قنصو يعني ما له رسول شيء نيو وحين نري حديثك نكا صلاة دي سحميي وحي لفري أردن وواجب شيء كستا أو نينك سلادي سحمي لفري وواجب وكو رسولك وفري عليه الصلاة والسلام وحي آن لفرين ساق آن لو شيء الدليل كلاو كسقنا هذا إن واجب تهين وواجب سيدا مركو حولي تسليم توكالة تسليم تساق لما فرين سلام نفسي لما فرين ساق مركو تسليم تدليل كلاو كسقنا هذا إن واجب تهين وكي حوايان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونيد لما فرين إنك نيد التكبير تحرم كسوق ذي قال يسوي نيد نوحود إلا إنما الأعمال بالنيات مركا يعني وحي سجى آن لفرين لكن دليلك لو كسر إني واجب تهو واجب وحي الله بذا كصهاري وسنوية وحي الله بذا كصهاري وسنوية مركا هذا اللب فربنا بعلمه كلين لكن خلاصته وين تاسو شيء كستا الله فري نينكي سلادي سحمي وواجب إن للي مادا مركا وحي سجى آن لفرين ولا بقي بض ووح دليل كص أراري إنه شيء جالسوا هي واجب مركا واحد دليل كلا زائدة وكذي أسن نينك سلادي سحمي أيام مركا وحويان إن وحويان الله علي مركا واجب نوري وحي آن دليل زائد آن له إنه واجب كذي غيره وسنة أم بنغني وعاقف مسويدين يا هدي واجب تهاي شيء قاس محل لو فروين إنك سلادي سحمي محل لو فروين تاسي شو أبتدوا حين قنصا إنك سلادي سحمي سلادي صارن كبي كده بموت حمينين وحيابك كم لا دواها قاتشي سلاد وحيابك كم دواها قاتشي وحيابك كم من وقتين وحيابي وهذاتي وحلقة يا رسولك إنه شيءين عليه الصلاة والسلام ويوقرني أنت كرنا وحويان ورسولك وحي وكتجي نوافري أما وحي محمي حديث واحد نتسنى وحويان وكل يوم إنه يهاي قف كان إلا برسلات ما كان رسولك نوبر عليه الصلاة والسلام ما كان وحيابه سجى واجب كي سجى أن لفرين ما هم عنه هذا إنه سوق مركب حويان سوق ليمن وحلا غيبي سوق ليمن وقرني مركب أساس بين غلصا وحيابها مركب واجب محاله قرني وحيابها نكم سلادس فرمي لو ضفري وحاله قرني يا إن أحاديث صار رتي نكم كتمت إن لجمعية أو الأوريو تبع تناهل خلاص صار جمع الطرق إن طرق دي سلا الأوريو روايات oo kala duwana la ururiyo dabeytana halka wax ka soo baxaya intii waajib ka ahay hadaynu tirino waxyaabaha waajibaadka ama arkaanta ee salaad la faray ninka salaadii saxay xadiidkan uu tilmaamayo xadiid kale ama riwaayad kale ku soo aray halkan ay tilmaamayo waxa kamida weysadi weysada waa la faray iyadana dil kale ku sugan niyadda waxay hoos gelisaa oo takbiirta ixraamka waxa kale kamida istiqbaal qibla qiblada in la qaabilana waa la faray waa waajib waxa kale ee la faray takbiiratu ixraam oo xadiidkan bay imaamka nagu talaayo fakabbir baal allahu akbar dheh waxa kale kamida ducaa listiftaax inkasta oo laisku khilaafsan yahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam marka tukanaysa allahu akbar baad odhanaysaa dabeetana ilaahay baad mahadinaysaa waana ammaanaysaa dabeetana qur-aankaad aqriyaysa marka mahadda iyo ammaantaas baa culimmadu waxay ku fasireen ducaa listiftaax inay tahay qolana waxay ku fasireen in faatixada lafteeda ay tahay haddii markaa lagu fasiro oo la yidhaahdo xamdiga iyo istiftaaxaasi micnaheedu waxa weeyaan ducaa listiftaax inta waajib bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waxa weyaan qur-aankii waa logala jeeda hadda faatixadu bay noqonaysaayo faatixaduna waa waajib waxa kalee la faray ninkan salaadiisa xumeeyey inuu faatixada aqriyo wamaa tayasara min alqur'aan faatixada iyo axkaamteeda iyo maaragtay weyn xadiidka soo socda ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala yacni qofkii uu aqriya maa tayasara macaka min alqur'aan waxa kuu fududaada ee aada haysid ee qur-aanka ah macaga aqri baa la yidhi waxa ugu fudud ee la aqri karana waa faatixadii weeyaan qofka aan faatixada garanaynin ee aan xifdisanayn qur-aankii aan garanaynin waxa uu samaynayaa wuxuu la imanayaa markaa taxmiidii alxamdu lilah buu odhanayaa tahliishii laa ilaaha ila allah takbiirtii allahu akbar intuu ka baranayo faatixadii waxa kale ee la farin ninka salaadiisa xumeeyey takbiiraatu intiqaal takbiiraatu intiqaalku waxa weeye rukni kasta oo la gelayo takbiirtu la imanayo takbiiraatu intiqaal baa la dhahaa waa la faray iyadana waa waajib rukuucdii baa la faray waxaa la faray in lagu xasilo rukuucda in lagu xasilona waa la faray waxaa la faray kayfiyadda loo rukuucayo oo ah in labada baabaco jilbaha la dhigana waa la faray waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaada baabaco jilbahaga dul saar tafriiju lasaabici fi rukuuc marka uu rukuuco in faraha aan la isku keenayn faraha la kala kaxaynayo oo jilbihii lagu qabanayana waa la faray yacni waa waajib waa kayfiyaddii la rukuucayay wey waxaa la faray ee kale inuu rukuucda uu ka soo tooso oo uu yidhaahdo samica allahu liman xamida taana waa la faray ma uu ka soo tooso waxaa la faray inuu wejigiisa iyo sankaba dhulka uu dhigo uu saaro na waa la faray yacni inuu sujuudo sujuuddaas uu ku xasilo inuu wejigiisa iyo sanka si fiican dhulku u dhigo intaaba waa la faray sujuud inuu sujuudda ka soo tooso oo uu ku xasilo fadhiga u dhexeeya labada sujuudoodna waa la faray waxa kale ee la faray aliftiraashu bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda inuu markaa iftiraash u sameeyo iftiraashku waxa weeyaan lugta in la goglo lagu fadhiisto timidigna la taago waxa kale ee la faray atxiyaadka dhexena waa la faray wa calaa haada atxiyaadka dhexe xukunkiisu wuxuu noqonayaa waajib maadaama waa la faray fadhiga atxiyaadkaasina iftiraash in lala imanayana waa la faray inaha noocaasiya ayaa la faray ninkaa salaadiisa xumeeyey waay su-aal ba haddaba qofkiis weydiinaya waxa weeye ninkan salaadan uu tukaday iyadoo ah isagoo ka tegay waxyaaba waajibaad waajibaad buu ka tegay waxaana uu tukanaya salaad faasida sidee uu rasuulku ugu qiray inuu tukado intuu soo tukaday buu yimid markaa sal orada noqo soo tuko maa tukanine salaad ina faasid ahayd bay ku tusanaysa salaad faasidaba haddana lalay tuko uu soo tukado haddana uusan oo waa la celiya haddana tuka baa leeyay maxaa saas u dhacday waxay markaa culimmadu yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam caynkan wuxuu u sameeyey ninkan waxaa laga yaabaa salaad inuu tukaday ee waajibaadka uu ka tegey inuu uga tegey ila uu ilowsan yahay ama mooganaan uu moogan yahay deetana cilinta la celiyo waxaa laga yaabaa in uu ku xusuusto. taas waa qodob. qodobka labaad, in la xaqiiqsado ninkani in waxaan garashalaani ka tahay iyo in ilow ka tahay. oo hadday garashalaan ka tahay maxaa imanaysa in la baro, haddii ilow ka tahayna maxaa imanaysa inuu xusuusto oo dabeetana ula yimaado. sidaas buu rasuulku u celcelinaya calayhi salaatu wasalaam. باب القراءة في الصلاة القائن كبلونه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فحول الشيخ رحمه الله باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة وحو باب يهي قراءة الصلاة دحر لقوا أقريه أي باب يهي مركا قراءة هل كانوا في عقلة شيدا القراءة في الصلاة وقرآن كأقرين تيسي قراءة واجب كهي يتي مستحب كهي الله بضوا يعني صلاة دحر القرآن كالأقريه quraanka waajibka ay tahay in la aqriyo iyo quraanka ay tahay in la aqriyo ee mustaxabka ee sunnaha ah labadaba. quraanka ay tahay in salaada dhexda ay waajib tahay in la aqriyaa waa fatxada weeye, xadiidka soo socdaana daliil waa salaada marka la tukanayo fatxada in la aqriyaa waa waajib. quraanka sunnaha ah ay tahay salaada dhexdeeda la aqriyo waxa weeyaan wixii faatixada ka soo haray suurada kale faatixada la raacinayo oo kale iyagu waa ka awasana weeyaan. marka taas baab yani arrintaas ayuu baabaysanaya. wuxuu markaa sheekhu raximahullah can cubaadat ibnu saamit radia allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قفك فاتحة الكتاب كأنا قرين صلاة ملك. لا صلاة صلاة ميسقنان لمن عد ميسقنان لم يقرأ أن أخرين بفاتحة الكتاب فاتحها كتابك قف أنا قرين صلاة ملا يعني صلاة كجوديسة ملاها صلاة صلاة ديس ميد جوديسة وأصحيسة ماها مرضون فاتحها دي أنا قرين فاتحت الكتاب وحويا سورة الحمد لله رب العالمين. فاتحت الكتاب وحلو جب حيي كتابك قرآن كا يذا أيال لجوف فرت ولجوف بلاوي suuradda ugu horeysa la aqriya waxa weeyaan qur-aanka mushafka waxa weeyaan suuratu lfaatixa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. sida oo kale umulkitaabna waa la yidhaahdaa, waa iyada ayaa asal u ah qur-aankii umulkitaab. waxaa kale la yidhaahdaa assabcu lmathaani oo qur-aanka marka kusoo aroortay إن رسولك عليه الصلاة والسلام لسيي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولقد أتيناك سبعا من ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مكا فاتحه لها شأن كبير وفضل عظيم. فضل قد آذي آذي أمي يهي أرن كيدنا صداصك الواوين سعد رادد بلغم قعب أم الكتاب waayo macaanida qur-aanka dhammaanteed iyada ayuu noqonaya. waana acdamu suuratin fii kitaabi illaah suuradta ugu weyn ee kitaabka ilaahay ku sugan waa faatixada suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxay suuraddu koobsatay faatixadu anwaaca almaxaamidi wasifaat wasifaat alcula lillaahi tacaala. mahadda ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala iyo sifooyinka sare anwaacdood oo dhan bay koobsatay. waxay ilaahay u sugtay mulkiga iyo qahriga maaliki yowmiddiin, waxa marka waxa weeyaan ay sugtay noqoshada ilaahay xaqiisa loo noqonayo subxaanahu wa ta'aala iyo abaalmarinta dadka waa abaalmarinayo maaliki yawmiddiin maaliki yawmiddiin waxay shamilsanaysaa ilaahay mulkigiiba u sugtay qahrigiiba ilaahay u sugtay noqoshadii in ilaahay loo noqonayo subxaanahu wa ta'aala waa ku jira dadka marka xagga ay u noqdaan in la abaalmarinaya baa ku sugan intaasa dhabba waa shamilsatay waxaa kale shamilsatay cibaadadii iyo qasdigii iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin anwaacdii tawxiidka oo dhan ayaa ay shamilisatay sidoo kale waxay shamilisatay ducada toogu fadliga badan leh ee ugu wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisi la weydiisanayo inuu ilaahay ka badbaadiyo qofkii dariiqyada dadkii lumay iyo kuwii halaagsamay iyo kuwii loo cadhooday mucaanidiinta ahaa dariiqooda ilaahay qofka ka badbaadiyo ayuu weydiisanayaa markuu leeyahay siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqdubi calayhim waxa uu ilaahay weydiisanaya dariiqa toosan ilaahay mariyo ihdina siraat almustaqiim marka yani macaanida faraxa badan leba shamilsatay sidaa daraaddeed ya ibnulqayim raximah ullah suuraddan faatixada ama qur-aan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kitaabkiisa madaarji saalikiinka aada iyo aada buuga warramaya macaanidaa shamilsatay oo dhan waa suurad aada iyo aada u weyn suuraddaas weynideedana waxaa inoo caddaynaya waa yani xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyey xadiis qudsiga ah markuu qofku faatixada u aqrinayo salaada uu tukanayo qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala yani qofku markuu aayadda aqriyo buu ilaahay oo jawaabaya markuu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jawaabayaa waxa odhanayaa addoonkaygii waa i mahadiyey alraxmaan araxiim markuu yidhaahdo waxa odhanayaa atnaa calaya cabdi addoonkaygii waa i ammaanay markuu yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxa odhanayaa majadanii cabdi addoonkaygii bay weyneeyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu yidhaahdana hada bayni wa bayna cabdi walicabdi maasaal taas anigii addoonkaygu naga dhexeeyaa yacni waa cahdi naga dhexeeya addoonkaygu wuxuu weydiistana waan leeyahay oo waan siinayaa intaa wixiga dambe inuu ducaysanaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday marka waxaad weydiisatid inuu ku siiyo deetana waxaa odhanaysa ihdina siraat almustaqiim waa baryo waa duco marka ka faatixadina waa ducadaas sidaa daraaddeed fadliga intaa leeg oo ay leedahay awgeed baa loo sharciyeeyey in faatixadii salaada dhexdeeda lagu aqriyo oo welibana salaadii qofka tukanaya asixi maysa salaadiisa la-aanteed faatixada hadduu aqri waayo salaadaas asixi mayso xadiidkan baana daliil waa laa salaata qofka salaada waa laga anfiyeyba salaad ma leh liman lam yaqra qofka aan akhrin bifaatixati alkitaab marka ahlulcilmigu waxay dhahaan faatixada in la aqriyaa waa rukni ka mid a arkaanta salaada weyn ragcad kasta na waa la aqriyay marka sidaa awgeed baa loo sharciyey in faatixadi la aqriyo salaada dhexdeed ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen yacni qofka hadduu faatixadii uu garanayo qofkaan faatixada aan garanaynin isaga aan usoo noqonayna qofku faatixada garanaya inuu faatixada aqriyaa waa waajib saaran kamana tegayn hadduu aqri waayo uu ka tagana salaadiisa ma asaxayso waa baatil weeyaan salaadii waxay uqaabsanaysaa laba qaybood salaad qur-aanka lala jahrayo iyo salaad qur-aanka la siraysanayo salaada qur-aanka lala jahrayo iyo salaada la siraysanayana tala siraysanaya in la aqriyo faatixadii imaamkii iyo maamuumkii iyo munfaridkii intaba waajib ay ku tahay way akriyayaan imaamkiina waa aqriyaa maamuumkiina waa aqriyaa munfaridkiina waa akriyayaa salaadu markay sirri tahay salaadaha sirrigiina waxa weeyaan waa salaadaha qur-aanka hoos loo aqriyayay wey sida duhurkii oo kale iyo casarkii salaada maqrib ragcadda u dambaysa iyo salaada cishaaye labada ragcood oo dambe qur-aanka hoos baa loo akriyaa kor looma qaado lama jahro marka imaamkii waxaa laga doonaya inuu akriyo maamuumka la tukin in wax laga doonayo inuu aqriyo, qofka kelidii tukan in wax laga doonayo inuu aqriyo, qofki isagu markaa qur-aanka aan garanayn ama faatixadii aan garanayn, qof soo islaami oo kale islaami ku cusub ama qof miyi markaa ka yimid oo aan qur-aan meel lagu dhiganayaba aan arkin, isaga intuu baranayo tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha ayuu la imanayaa, waxaana la barayaa markaa qur-aankii oo igu horeysa faatixadii si uu salaada markaa ugu tukado. salaada jahriga ah ee lala jahrayo ee kor loo qaadayo sida salaada subax oo kale, salaada maqrib labada ragcadood ee hore, salaada cisha ee labada ragcadood ee hore, kor baa loo qaada qur-aanka, imaamku kor buu qaadaya qur-aankii, dadkana waa maqashiinaya, maamuumiinta ayuu maqashiinaya waana la dhegaysanaya. taa ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen laba qowl bay ku leeyihiin. culimmada qaar kamid waxay sheegeen sida imaamu shaafici oo kale iyo bacdu ahli xadiid, faatixada waa la aqriyayaa, qur-aanka kale maahe, faatixada waa la aqriyayaa, salaada hale la jahro ama yaana la jahrin, ama imaam ha ahaado ama maamuum ha ahaado, faatixada waa aqriyaya. qof kasta oo musalliya oo tukanaya waxaa laga doonayaa faatixada inuu aqriyo, hadduu imaam yahay iyo haddii uu maamuum yahay oo la tukinayo iyo hadduu qof kelidii tukanaya uu yahay, haddii salaada lala jahray kor loo qaadayo iyo haddii salaada hoos loo dhiganayo. taa micnaheedu waxa weeye imaamku markuu kor u qaado qur-aankii faatixadii suuraddii kale uu kor u aqriyayo, qofku ku daba tukanaya waxaa laga doonayaa isagana inuu faatixadii u aqriyo, faatixada marna ma kama tegayaba. halka culimmada qaar kamid yidhaahdeen sida xanaabilada oo kale iyo markaa bacdu alxanaabila iyo maalikiida, salaada jahriga markuu imaamku kor u qaado qur-aankii, qofka maamuumka ee ku daba tukanaya imaamka, isagu faatixadii aqriyi maayo, waxa uu dhegaysanaya keliya, imaamka oo keliya u dhegaysanayaa, faatixadina imaamka ayaa ka qaadaya, oo xaaladaasi faatixadii waajibnimadeeda way ka dhacaysaa. waxaa la doonayaa inuu qur-aanka imaamka uu dhegaysto oo aqriyo, liqowlihi tacaala waida quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu, ilaahay ba qur-aanka waxa uu ku yidhi marka qur-aanka la aqriyayo, marka qur-aanka la aqriyayo qur-aanka dhegaysta, fastamicuu lahu waansituu, qur-aanka dhegaysta oo aamusa. waxaa dadkii la fahmay markaa inay qur-aanka dhegaystaan oo ay aamusaan waxay shamilsanaysaa kii tukanayay iyo kii aan tukanaynin, intaba waa shamilsanaysaa. mar hadduu qur-aankii la aqriyo imaamku aqriyo, ma'muumka waxaa laga doonayay inuu qur-aankii dhegaysto uuna waxba akhriyin. waxaa kale u daliila ay yidhaahdeen oo ay daliishadeen xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhi man kaana lahu imaamun faqiraatu limaami lahu qiraa, qofka imaam leh ee imaamku tukinayo imaamkaas qur-aanku aqriyayo baa u qur-aan isaga, marka qur-aanka imaamku aqriyayo baa maamuumkiina u qur-aan, oho qur-aankiisu marka waa ka dhacay qur-aankii maamuumka, waajibnimadu way ka dhacaysaa oo imaamka marka wax weeyaan ka qaaday. iyo xadiid kale oo rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam fi saxiix muslim, ahlu cilmiguna marka qaar kamid ay markaa taciniyeen yihi washaad idaa wa idaa qara'a fansutu, markuu imaamku qur-aanka aqriya aamusa oo dhegaysta. adilada noocaas ayay dilishadeen culimmada markaa jumhuurka ay ku tegeen qur-aanka la aqriyayo way ka jawaabeen intanba waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu, waxay kaga jawaabeen waa caam, waxay shamlisanaysaa markii salaada la tukanayay iyo markaa salaada la tukanayn labadaba, waxaana lagu khasisay xadiidkan hadda aynu ahayno laa salaata liman lam yaqra bi faatixati alkitaab, micnaheeduna waxa weeyaan qur-aanka marka la aqriya hala dhegaysto ilaa marka salaada la tukanaya mooyaane, qofku markuu salaada tukanaya qur-aanka waa aqriyayaa, faatixada siiba waa la imanaya oo si marka waajibkii ula yimaado. axaadiisana sanadkooda way taciniyeen, xadiidka waidaa qara oo kale waxa weyaan xadiiska waa daciifiyeen, man kaana lahu imaamun faqiraatu limaami lahu qiraa, xadiidkaasna waa la daciifiyey isna sanadkiisa. sidaa daraaddeed baa sheekhu alalbani raximahu llah waxa uu leeyahay markuu xadiidaa sheegay, wayatalakhasu mima taqadama ana duruqa hadihi alaxaadiis laa takhlu min dacfi, khulaasadu waxay tahay marka axaadiista duruqdeeda fiirino, axaadiistan darageedeedu kama marna dacfi, laakiin insaafka iyo qawaacidda xadiidku waxay keensanaysaa marka la isku geeyo inay awood yeelanayso dabeetana la xujeysan karay ka u cuqari marka hore inay duruqdeedu daciif tahay, laakiin marka la isku geegeeyo waa la nasakhay xadiidkan, ama khaas bu rasuulku u yahay calayhi salaatu wasalaam, ama daruuraa keensatay iyo deetana yar wax daliilo haba yaraatay kusoo arooray ma jiro. لكن هذا الكواسي وذا يوحيدي ودلائل الشرع متظاهرة على هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز. فعل كالرسول عليه الصلاة والسلام وعن تسنى يا بويدي أفعال الصلاة تحد على إن الصلاة تحب يليني مركو فعل كوير يا هاي أما وكلا تكتكسن يا هاي فعل كالقفك وقضنيا يا حركاتك وسمينيا مركو كوبن يا هاي وير يا هاي رغنقاق وسمينيا أو رغنقاق وكلا تكسن يا هاي إذا أو تفرقت إن مركا الصلاة تحب يليني تفرق عن وحو قدر لشنا يا مركو قرادو يستاغو وحن باروها يا أما قرتو صاروا مركا وحو يليني يا ركربو سو قاضي مركو ركوعان وعدقا يا marka xarakaadki isbuhi xigan qaar mutawaariyadu isku xigan maaha waxba u dhaxeeya uu soo qaaday markuu soo markii waxa wayaan uu ka soo toosay sujuudi arqad uu soo kacay buu soo qaaday uu kor buu soo qaaday inta qiraadu aqriyo dhan waa taagnaa markuu rukucayna uu dhigay uu rukucay uu sujuuday markii dambe uu ka sujuudu ka soo toosay dal kor buu soo qaaday يعني فعل كوسمينا يدغدغاقن وسمينا المهن كرو قالتان كيس يدغيتان كيس انتبا اسكوما خيغ خيغان واي كلا تكتكسن تحاي مكا فعل كو مركو ساسو كلو كلا تكتكسن يحاي اما وير يحاي انو الصلاه دي وحن ييلينين بو انو تسنيا بو رسول كنا عين كان وحو سمي وح كلا ما ها عدين وعدين يا ان ارنت نوعانو كلا اي بنان تحاي بيان الجواز سواء عدين يا إن أرنت نوع عنو كري أيتها مد بنان أي رسولك عينك وسمي عليه الصلاة والسلام مكا خلاصة حوية أنقول صلاة دقاقة قفك ونحسمين أما فعلك وسمين صلاة دحي إذا حدي صلاة أما هي أدد قفك إن كسارينين صلاة دي سحبية لميس أما دقاق أغفر بضن أناهين ويسكحك حيا وعيد أهل العلم هو حركة الصلاة نحن على وأفرق يبوض سنكوت الله تيسير علامك الشيخ مركة آل بسام وكشر حي كتابك وعيد أهل العلم هو وحي قيبيين الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام أفرق يبوض بيو قيبيين لكن نصوص الشارعي فيريين قيبت الكواد ودقاق حارانا ويبطل الصلاة ويبطل الصلاة صلاة دينا وبرينيا ودقاق حارانا إن اللي مدعين بنانين صلاة دحلي ذي حديل لي مادنا صلاة وبرينيا وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة ودقاق فرها بضن لي فربنا عادة كلو علم يعرف هذا يسكح حجة قفك عينك وسنة ضرورة الآن واحد ضرورة كان سنة صح إنه دقائق أنت عليك وسنة يو أما فعلك أنت عليك ولا يماده واحد ضرورة كان سنة صح ما شرته ولغير مصلحة الصلاة صلاة مصلحة دي إذا ما كان سنة إنه دقائق أنت عليك ولا يماده كنوع عصر كلا صلاة وبرينية إمام الشوكاني رحمه الله يسوق هلك وحاو تلمامي قفك هي أدي صلاة دوا فعل كسارية صلاة دوا بورين يا بني هي أدي صلاة يعني وحوا يان قف مركو تكنا يا هي أدي ولا يوا على قرن يا قف سوى تكنا يا قف صباح أو قرن قف سوى تكنا فعل ك يا دقائق وسمينا يا إيه هي أدي صلاة قفك كسارية يقفك أركا وأم لين يقفك نون تكرينين صلاة سوى بورنا سفعل كاس أما دقائق سوى بورني وهكما إذا مثلا سوي أو شيء هرتي سيالي أو كلا إنتو كل دقائقي سوق علي أما دقائق دنا كلا إنتو دقائقي مركب حويان مصابر تكسر جدا أو كلا إنه هذا شيء دون دقائق دوس مركب حب وارفض دقائق فسكون دقائق سوير هذا شيء تلابي كلي هرو قال dabatan daaqadii baa hagaajinaya qofka soo gala wuxuu maleenaa qofka daaqad hagaajinay inuu yahay nin tukan iyo maleen maayo hay'adii salaadu ka baxay markaa haduu hay'adii salaadu qofku ficil uu sameeyo hay'adii salaadu kaga baxayo waa buraysay salaadiisa qof tukan iyo kala maaha yaani علي حال دقدقاق فرح بدن لا اسكو خيخيا اي ضرورتنا اين كينسنين مصلحه صلاه دون اين كينسنين قفك حد يولي ما دو صلاه دي سبوري تا سو قود قيب طلبات وقيب مركاسي كراها ان لا يما دو صلاه دخيده وا مكروه صلاه دونكم بريس وهو اليسير لغير حاجه ودقاق ير ودقاق فربدن ماها كي اور دقاق فربدن بوها ودقاق ير اما فعل كير ee qofku u sameeyay haajalaan wax baahi oo keensan sama jirto salaad maslahad ay leedahay oo keensan yaana ma jirto ama tan qofku maradiisi oo kale ku ciyaaro oo kale ama jirkiisi oo kale kalabath yasiri bi thiyabi aw al badan dadka qaar kamid oo kale markii tukanay saacadba saacadu fiirinaya ama maradiisi uu ku mashquulaya yar hagaajinaya ama baldhankii uu maartay yar xidanaya ama umamadii buu kulba dhinac u saaranaya yani qofkii maradiisi iyo jirkiisu ku mashquulaya dhaqdhaqaaqan uu sameynayo ee caynkaas oo kala waa dhaqaaq yar weeya waana li gheyri haaja haaja darur kansana sama jirto maanta inuu caynka sameeyo maslaxadda salaad kansana sana ma jirto wacalaa haada waa makruuh waxay makruuhu noqotay waxa ay diideysaa khushuucdii la doonayo qofka laga doonayay khushuucdii laga doonayay bay diideysaa qofku wax uu ku mashquulayaa waxyaabahan markaa uu gacanta ku hayo baahi keensana sana ma jirto sidaa daraaddeed waxay noqotay makruuh laakiin salaadii buri mayso haddaba nus qaamasa mar hadda khushuucdu nus meeshay ka baxdo ajrigiina nus qaamay taasina waa talabaad qaybta saddexaad waa alxarakatu lmubaaxa waa dhaqaaq mubaax xarako mubaaxo banaan dadana sheekhu wuxuu yihi wahiya alyasiiratu lilxaaja waa xarakada yar ee baahidu ay keensatay xarako aan aada u fara badnayn oo aan isku xigxigin xaajana way keensatay baahi baa keensatay markaasu wuxuu yihi walacalla hada alqism huwa maa kaana annabiyu sal allahu alayhi wasalama yafcaluhu min xamli hadihi ilطifla waxaa laga yaabaa qaybtan inay tahay tuu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam uu sameynayay inanta yar markuu qaadayay ficilka ama xarakadaa uu sameeyey inay tahay tan oo kale waa dhaqaaq aan badnayn xaajana ay keensatay waxa weeyaan ka noocaasoo kale waa xaraka mubaaxa baa la odhanaya xarakadu markay yar tahay xaajaduna ay keensato xaajaduna ay keensato marka wuxuu yihi wauluucihi cala lmimbari iyo salaadii markuu tukinaya dadka ee uu tusayay salaada mimbarka uu fuulayey iyo kasadaadegitaanka kusoo daadegay isagoo marka yani markuu sujuudi uu kasoo dhadhacay markii sujuudi dhameeyeyna korbu haddana u fuulay wa nuzuulihi minhu xaala sala kasoo dhadhicitaankii mimbarka iyo fuulitaankiisi wa fatxihi lbaaba licaaisha iyo albaabkii oo ka horreeyey mathalan ayuu ka furay caasha albaabkii intuu dhaqaaq sameeyey buu furay marka xaajada yacni xaaja ayaa keensatay xarakadan iyo ficilkan ficilkaasinaha maaha mid fara badan maaha oo dadku curfi ahaanay u garanay inuu shay badan yahay waa marka alxaraka almubaaxa wahiya lasir lilxaaja xarako badan maaha buu leeyay kuwayowga noocaasoo kalaa ee qofku uu sameynayo lilxaaja waxa weeyaan baahi uu sameynayo salaadiisa waxba yeeli mayso makruuhuna maaha waana xaraka mubaaxa waxaa ka mid timeki uu sheegay oo kale albaabkii ood furtid mathalan ama kitaab qur-aan oo hortaadanba yaallay oo kale inaad soo qaadid oo deetana aadaalta kitaabkuna dayacan yahay oo kale inaad hagaajisid wahalu majar iyo kuyoga lamidka xarakada noocaas oo kalaa ee xaajadu ay keensanayso ee aan fara badnayn waa alxaraka almubaaxa laakiin xadiidkan oo kale markuu ku dejiyey uu leeyahy xadiidkan baa laga yaabaa in marka waxa weeyaan inaad tusinayo marka laga yimaado labadaa shay ee kale uu sheegay in albaabka caasho uu ka furay iyo mimbarka fulitaankiisii kanina xarako badan tahay ahlu cilmiga ahlu cilmi badan baa sheegay dhaqaaq fara badan rasuulku inuu sameeyey ama ficil fara badan inuu sameeyey qaaditaanka iyo dhigitaanka iyo marka waxa weeyaan halkii marka hore saaran ku celiyo ilmihii yaraa uu soo qaado oo halkii hadduu qoorta marka hore saaray qoortii marka uu ku celiyo inuu dhigo haddii ilmihii hore u dhaqaaqo oo kale haddii inuu soo celiyo yacni inay waxoogaa ay keensanayso taasina xarakada faraha badan leh urfiga loo cilmiyo waa tokowaad waa talabaad xarakada faraha badan la weyna qofka hay-addii salaada ka saarto sidaa uu shawkaana sheegay qaybta afraad ugu dambaysa wuxuu yidhi alxarakatu lmashruuca xarakada hore waxa xaraka xaaraana xarakada labaadna waa xaraka makruuha xarakada saddexaadna waa xaraka mubaaxa ta afraadna waa alxaraka almashruuca waa ficil mashruuca inala yimaado ay banaanta marka waxa weyaan mashruuca la sharciyey markaasu wuxuu yihi wahiya alatii yatacallaqu biha maslaxatu saa waa ta ay ku xidhan tahay ee la xidhidho maslaxadda salaadu maslaxadda salaadu ficilka ay ama xarakada ay keensanayso waa mashruuc maxaa ka mid a waxaa ka mid a safkii oo waxa weeyaan banaanaaday safka meel banaan ood noqoto inaad buuxisid inaad dhaqaaqo safka ka horeeya banaan aad buuxisa waa lagaa doonaya oo matluub weyn dhaqaaqa aad dhaqaaqday ee aad tallaabooyinka aad qaadayna waa mashruuc weeyaan ficilka aad la timid sidoo kale waxaa ka mid a dhaqaaqaasi salaatulkhoofka oo insha allah arki doonno labadii saf rasuulku sameeyey isweydaaranay safkii hore dib buu soo dhaqaaqay kii waxa weeyaan dambana horuu dhaqaaqay way isbedeleen labadii safa isbedelay safkii hore iyo safkii dambe yaa isbedelay markaa labada qolo dhaqaaq bay yimaadeen qolo dib bay usoo dhaqaaqeen qoladana hore u dhaqaaqeen xarakada noocaasoo kale wuxuu yihi waa lificlin maxmuudin ma'muuri bihi waa ficil la faray inay caynkaasoo kale ula yimaadaan saxaabadu sida oo kalena waa mid maxmuuda waxa kale ee iyaduna ka mid ah ficilka ama xarakada keensanaysa daruurada ay keensanayso daruura keensanaysa qof halaagsamaya nin indhala oo meel kasi dhacaya baad aragtay oo kaa horeeya maala tukanaa qof indhala oo meel ka dhacaya ama ilmo yar oo dabkii ku dhacaya yaad aragtay inaad qofkaa badbaadiso waa lagaa doonaya marka dhaqaaq baad samaynaysaa ilmihii yaro waad kasoo qabani hadduu marka waxa dab ku dhacayo marka waxa weye meeshii ka dhacayay oo kale ama dabka si laftiisa ku dhacayay aan arkayninna waad kasoo qabani marka ka inqaadi yani qof halaagsamaya badbaadintiisu waa daruur waa ficil daruuro ah weeyaan marka ka noocaasoo kalena xarakada noocaasi ee daruurada ay keensanaysana waa mashruuc waa ficil mashruuca marka xarakada noocaasoo kale salaadina waxba yeelimayso waana la sharciyey qofkii inu la yimaado buu leeyahy sheekh afartaa qaybood ayuu u qaybiyey xarakaadkii salaada dhexeeda dhacay calaa ayi xaal salaada inta lagu jiro lama rabo qofkii inu dhaqdhaqaaq la yimaado degenaansha la rabaa inuu qofku ku mashquulo qur-aankii aqrintiisa iyo dikrigiiba la doonayaa inuu salaada ku khushuuca ayaa la doonayaa wixii dhaqdhaqaaqo dhan waa iska ilaalinaya laakiin dhaqdhaqaaqa uu la imanayo ka salaada burini kaa salaada aan burinayn sidaas markaa ii kala noqonayaan dhaqaaqa faraha badan leh qofka hay-addii salaada ka saaraya ayaa marka waxa weeyaan salaadii burinaya masalada labaad ee xadiiska uu sheegaya waxa weeyaan caruurta oo kale ilmaha yaro uu qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu sideedaba caruurta waxa u badan nijaasada inna iska ilaalinay oo qofkii weynaa isagu nijaasti buu iska ilaalinayaa haddii jirkiisa gaadho waa iska meedhayaa dharki waa ka meedhayaa waa soo istinjoonayaa caruurta male yacni maradiisa haddayna iminka qoyanayn oo iminka kaadidiisa aynay ka muuqanin waxaa laga yaabaa marada uu xidhayay inay nijaas tahayba oo intu marku kaajay ilmihii yaraa aan lagaba saarinba amaba inta maradii laga saaray jirkiisi buu nijaastii leeyahay oo maro cusub loo geliyo kale marka sida qaalibka ah waxa u badan in marka waxa weeyaan dharkooda inuu nijaasa iskaga badan yahay inta badan haddana rasuulku waa qaaday calayhi salaatu wasalaam salaadiisiina waxbay ma yihin culimmadu markaa laba arrimood bay sheegeen waxay yidhaahdeen culimmada qaar ka mid ihii waxa macruufa sida markaa aynu u tilmaanay in caruurta qaalibkoodu maro jirhkoodi maradoodu ay tahay nijaas in loo nadiifiyana waa jirta xaaladaha qaar kamid waa la nadiifiyaa ilmihii yara waa loo nadiifinayaa waa loo meedhayaa maro cusub baa loo gelinayaa oo nadiifa ama daahira marka waxaa laga yaabaa oo suurtagal ah in rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaalad ilmahan yar uu caynkan ahaa inuu soo qaaday walla ma odhan karo marka waxa weeyaan in marajis nijaas bay lahayd ama jirkiisa nijaas buu lahaa. Waxaa suurtagal ah ilmihii loo soo hagaajiyo soo qaado uu kale masaajidka, sidaan sheegnana waxaa soo aroortay isagoo qoorta ku sida inuu markaa masaajidka la yimid. Taas waa mid. waxaa kale yidhaahdeen culimmadu sida imaam shawkani oo kale raximahullah wuxuu ina tusinaya xadiidku shay qaalib yani intiisa badan ay tahay nijaas qof isaga oo sida ama xambaarsan haddii uu tukado inaan salaadiisa waxba aynu noqonaynin. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilmahan yar muu fiirinin oo muu eegin oo muu odhanin maradu xidhan yima nijaas baa mise maha nijaas, jidhkiisu ma daahir ba mise maha daahir, miyaa loo soo meeday midna ma odhanay, ilmihii yaraa waa soo qaaday. qaalibkana waxaa la og yahay oo la wada yaqaana caruurtu inaan nijaas iska ilaalinin, maradooduna ay tahay marka waxa weyaan mid nijaas iska badan tahay jidhkooduba inta faraha badan leh. marka qofkiisa hadduu sheegaa u qaado salaadiisi waxuma noqonaysa buuri, waxaa welibana sii xoojinaya yani qofka isagoo shay nijaas leh xidhan ama sida haddii uu markaa salaadii tukado inuu salaadiisa waxba aynu noqonayn. waxa daliilu ah rasuulku kabaha ayuu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam, kabaha oo nijaas le buu tukaday. dabeetana jibriil baa u yimid oo wuxuu u sheegay in labadiisa kabood ay leeyihiin nijaas ay leeyihiin, dabeetana uu iska saaray. haddii markaa salaadiisu ay nijaasta uu siday kabihiisa markaa u xidhnaa ay lahaayeen, haddii salaadii ku burayso salaadu waa soo celin lahaa, musoo celin salaadii musoo celin rasuulka calayhi salaatu wasalaam. salaada halkii uu kasii waday uun intuu kabiis ka saaruun buu salaadiisii sii watay. marka hadday nijaastu ay yeelayso wax salaadii waa soo celin lahaa. saa daraadeed baa qofku hadduu shaarkiisa ama cumaamadiisa ama shay noocaas ka nijaas isagoo la u tukado salaadiisi ma burayso, salaadiisi tabi mayso. asalkuna waxa weeye inuu qofku jidhkiisii daahiriyo, maradiisina uu daahiriyo, kabahu ku tukana inuu iska soo eego sina xali sheegin. markaas ilmihii yara qofka hadduu isagoo u qaado la odhan maayo ilmihi yaro nijaas labad qaada, haddii xaaladda waxbayna ka muuqanin, xaaladda hadduu wax ka muuqdaan nijaas matalan ka muuqato oo kale iska dhigay. labadaa qodob bay aada culimmadu uga warrameen xadiidkan, laakiin masaa'il fara badan oo kalena waa ina tusinayaa, waxa ina tusinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibirsanaantiisi yaa iyo naxariistiisi oo caruurta yar uu naxariisanay inantan yar ee awooga uu yahay waa soo qaaday, qoortuu soo saaray welibana masaajidkuu la yimid, waa salaadiibuu galay, dadkiibuu tukiyey, dhulka ayuu dhigay markuu rukuucayuu sujuudayey, markuu soo kacayna kor buu soo qaaday. markaa yacni ilmaha yar rasuulka calayhi sida ugu dhibirsanaaday. kadaalika axaadiis fara badan baa ka sugan sida caruurta ugu dhibirsanaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. isagoo sujuudsan buu markaa caruurtiisa mid ka mid ahi xasan iyo xuseen iyo markaa caruurtii awoogu ahaa mid ka mid a baa dusha ka fuulay, sujuuddii buu dheereeyey, muu soo kicinba. dabeetana saxaabada mid ka mid a wuxuu yidhi waxaan madaxayn kor u qaadan xasata rasuulku maxaa ku dhacay, waxaan arkayba rasuulka oo ilmihii yara dusha ka fuushan yahay. rasuulku markii dambe wuxuu yidhi ilmahayganba markaa dusha iga fuulayo waxaan karahsaday inaan markaa dedejiyo, inaan dedejiyo baan karahsaday. isagoo caruurtiisa dhunkanaya yacni caruurta awoogu yahay xasan ama xuseen mid ka mid a isagoo dhunkaday ayaa nin baa arkay markaa reemiyaya, markaasu rasuulka ilaahay maad dhunkanaysaa toban caruuraan dhalayo mid ka mida maan dhunkan buu yidhi, anu toban baan dhalay midna maan dhunkanin. markaasu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaan kugu sameeyaa hadduu qulu qalbigaaga ilaahay raxmaddii ka siibay maxaana kugu samay, man laa yarxam laa yurxam, qofka aan naxariisanin looma naxariisto. taasaasuu ugu dhibirsanaan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam caruurta. waxaa kale xadiidkiina tusinaya inay bannaan tahay caruurta masaajidka in la keeno oo aan loo diidin, laakiin in laga ilaaliyo masaajidka tushushiina ku furaan iyo qayliyo buuq, oo haddii la arko iyagoo ku buuqaya loo diido laga manciyo. waalidka keenayaana inay ka ilaaliyaan caruurta masaajidka inay ku ciyaaraan, masaajidka looma binayn inay caruurta ku ciyaarto. laakiin masaajidka asalku way iman karaan waana la keeni karaa. inan yaro caruur rasuul keenay calayhi salaatu wasalaam isagoo xambaarsan oo sita, markaa masaajidka uu keenay. marka caruurtii masaajidkii la keenayo oo ay imanayaan ayaa marka waxa weeyaan xadiidku naqsinaya wayna iman jireen saxaabada carruurtooda waa la keenin jiray masaajidka masaajidda imaashaha faa'iida ugu jirta carruurta waxa weeye ku tarbiyooyaan masaajidka buu la qabsanayaa salaadii buu tukanayaa waa baranayaa salaadii waxyaaba fara badanoo masaajidka dhex yaala laga yaabaa oo marka waxa weeyaan maaragtay aadaabtii aanu la kulmo uu ku weynaado markaa saas ku tarbiyadoobay erinta la eriyinayaana ma wanaagsana dadkeenu inta badan caruurta masaajidka waa laga saaraa way ka eriyaan safka horaa ka baxaan waa laga saara xagga dambe hala geeyo laakiin masaajidkan laga saara maha masaajidkan laga eriyo waxbaa loo sheegaya inta wax loo sheegayo waxaa lagu tarbeedeynayaa aadaabta masaajidku leeyahay waa lagu tarbeedeynaya oo waxa waa la faraya markaa inay aadaabta masaajidka ilaaliyaan oo ay ka mid tahay markaa buuqii inay ka ilaaliyaan ka ilaaliyaan marka waxa weeyaan kutubta qur-aanka dhex taalla ay ilaaliyaan oo ay kutubta qur-aanka in la xurmeeyo oo la weyneeyo la baro oo ay ka mid tahay salaada sifica in lagu tukadaan waa la baraya laakiin salaada laga eriy maayo salaadii oo qofku uu tukanayo inuu caruurtiisi uu qaadi karana waa inuu tusanaya xadiidku عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول كحر عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود سف عن سجود سجود كتوصنا أو سف عن أو سذي لذين سذي لذين فري وحوي يعني أسجودين أسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه مدكين لبدي سردون فدين انبساط الكلب أيجا فين شو مركا أي وفدي أو كله يعني مركا قف وفديني اعتدلوا في السجود ابن الدقيق العيد وحولي رحمه الله لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي وعلى غياب اعتدالك هالكن إلا وقلت شو ده أمر معنوي وحويا كاسنا وضع هيئة السجود موضع الشرعي sujuudda in la dhigo oo la yeelo halkii sharcigu ina faray in la yeelo sujuudda qaabka loo sujuudayo in yacni laga yeelo sidii sharcigu ina faray oo kale oo micnaheedu waxa weeye sharcigu wuxuu ina faray in waxa weeyaan gacmaha la dhigo oo kor loo qaado oo wejiga iyo sanka si fiican dhulka loo dhigo oo jilbihii lugaha jilbihii dhulka la dhigo oo atraaf alqadamayn dhulka la dhigo oo marka gacmay dhulka la dhigo dhinacyada markaa xusulada laga fogeeyo oo dabeetana waxa weeyaan jirhkiisu uu kor u kaco dabeetana qofka xagga dambe joogaa sida xadiiska horeynu ku arkanay oo kale wuxuu arkayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kilaakiladiisa caddaankeeda marka qofka xagga dambe qofka hadduuna marxidhnayn oo kale kilaakiladiisa waa in la arka yacni sidu gacmaha u kala fogeynayo hay-addaasi wanaagsan ee sujuuddii la faray qofku inuu la yimaado ayaa marka waxa weeyaan ictidaalku waa noocaas buuta ka micneedu wuxuu noqonay ictadil fi sujuud sujuudda si fiican u sujuudo oo sujuudda ku toosnaado bay noqonaysa sujuudda ku toosnaado oo sidii laydin faray ee sharcigu idin faray inaad sujuudda ula timaadiin ula kaalaya waxaa caddaynaysa caynkaasi xadiidka intiisa dambe walaa yabsud axadukum diraacay dhudhumadiisi yuna goglin inbisad alkalb oo markaa jidhkiinu isdhex gala lama doonayo siduu sancaan uu leeyahay wuxuu leeyahay ina alictidaala fi rukuuc huwa istiwaau اdahri waalcunuq ictidaalka rukuucdu waxa weeyaan dhabarkii iyo qoortii inay sinaato oo dhabarkii qofkii qoortiisa waxa la doonaya inay sinaadaan oo aanay kala sarraynin madaxii qoortii inu koru taagan hoosna unu dhigin dhabarkiisi madaxiisi inuu simo taa marka rukuucda la joogo ictidaalka rukuucda waa kaa weeyaan والذي يراد بالاعتدال بالسجود اعتدال في السجود هو حلو قلت شدا ارتفاع أسافر البدن على عالي جركة انتي سهوسة اني كسر ريسة انت مركب حويان هوسة انت سرين كرسر ريان اي كلاك عام اي اني سودح قلي امرك قفك ودمدي وقبله وحويان ده جركي سوى سودع جركي انك الفيديان والدونية جركي انك الفيديان والدونية sidaa daraadeed ba ahlu cilmigu markay hay-adda sujuudda ay sheegayaan marka ay tilmaameen waxa qofku inuu wejigii u dhigayo dhulka iyo sankii baabucooyinka gacmahaasa dhulka u dhigayo dhinacyada uu ka fogeynayo xusuladiisaasi markaasa u kala fogeynayo ayay waxay yidhaahdeen calooshiisana waa inuu ka fogeeyaa bowdiyihiisa waa inuusa saarin ان اسكو دحين وين ساو كلا دركيا علاشي بودي هو ان كلا سارا وين اس غاري مركا هيئه وناغسن با كسو دخ بخس مركا ماشي سجودي هيئه في عم بين قنصا او غعمه يلغه يوجي يو جلبه يو وحا ويان بوديه يا علاش يعني قف سيف يعلو وسجودي او حبنيه سو كلا بخين با هلكا كسو بخيا مركا اعتدلوا في السجود يعني هذو النوع سجودا سيدي الله إذن فري هياد سجودة واحد يشين موضع الشرعي شرعي هل لقي كل لقي نكنا وصف عن السجودة ولا يبسط أحدكم في راعيه بساطة كل متكين لدو مدي سيون في ذنين سيدو أي أفدي أو كلا هل كان واحد لديدي وشارع لديدي عن التشبه بالحيوانات حيوان كإن لشبهه سببتا ايغي لوغو اضافهي او لوغو تيريي waxa inbisaadki waxa weeyaan dadku in ay ka in sameeyeen waaye ayigu waxa yawan liita weeyaan hayawan liita wey yani hayawan kugu liita waa ayiga wey dadka marka waxa la leeyahay yani maadaama ayigu in ka sameeyo sahayel iska ilaaliya si aad iyo aad iska ilaaliya baaynta loo faray oo aynka lagu tusaalay waxa la mid ah marka qofku wuxuu hibeenay oo kale sida xadiis markaa ku soo arortay al-aid fi hibatihi kal-kalb yaqi thumma ya'ud fi qay qofka shay hibo bihi ama sadaqo bihi ee shay u bihi dib ugu noqdo waa sidii ay hun qaacay oo hun qaacadiisa ku noqdo laysa lana mathal as-su' تصالح من ملهم برسولك عليه الصلاة والسلام تصالحك على المجر كو مركور وأي وأخبط حيوان حيوان كيقوح ماوي مركا لباطو هنقاعي اسمه اللي لتا سوى اللي توح اللي تادنا باش كسب حالا مرسول ابن أيدي نكون نغود دبرنا يعني هو تصالح الفرح ويا محال لو قد تصالح دتك إن اسكيل آليا آدو عرى تنوى ساسو كالوي waa jirta meelayo dhowra oo salaada lagu khilaafayo xayawaanka sharci weyn faray in marka waxa weeyaan ina xayawaanka la shabihin waxa kamida salaad in la dadajinin sida tukaha iyo diigu marka wax cunayaan oo kale ay u dadajiyaan waxa kamida daymashadi sida dacwad waxi daymato oo kale inaan loo daymoonin salaada dhexdeeda qofka hareeraha uuna u eegin waxa kamid tahay halkan aan ku hayno oo kale waxa weeyaan in qofku dhudhumadiisu uu goglo sida ay ugu goglo amaba dugaagu ay dhudhumadu u goglaan oo kale gacmi kor buu qaaday markuu sujuudo waxa kamid kanbaruusiga sida ay ugu kanbaruusado oo kale marka salaada la fadhiisanayo ama tahiyadka oo kale la fadhiisanayo ama labada sujuudo dhexdo oo kale la fadhiisanayo fadhigi in laga ilaaliyo in la kanbaruusado sida ay ugu kanbaruusado oo kale waxa kale ay kamid awr ku suduu fariisto kale loo fariisto awr suduu fariisto kale loo fariisto awr ku wuxuu horaysiyaa jilbaha iyo horaysiyaa adigu jilbaha horaysiini waxa uu horaysiisa maxay gacmaha shay uu horay u dhigo jilbaha way jilbuhu dhuka dhiga marka jilbaha dhuka u dhigayo adigu jilbahaaga hadhigid mowduuca lagu khilaafay waxa way waa jilbaha way marka adigu jilbaha horaysiis maxaa horaysiinaysa gacmaha horaysiinaysa waxa kale kamid ah qofku markuu taslim sanayo ولا يهمنا يا مكان حين تسليمتي السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله صلاة وكبحية إنه نقع ما كروق هذا سنتك قارك ما يسمع يا سنتك مركب حويا فرضه ضبط أو كلا والروحان كروق هذا إنه مركب حويا إنه كروق هذا قعمه وسوق قعمه سوق كيساري هين إنه ملك تيا يقول السلام عليكم ورحمة الله بيدحين وفيري السلام عليكم ورحمة الله سوق قعمه بقى أن كروق هذا إنه ما عرفت أنا سايل مركب ما راح نوع سوق كلا أبو شرعي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود كان باب الرياي إن ركوع دي يسجود دي لو حصل إن واجب تهاي يبويه مركا ركوع دي لو حصل أيه